الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ دا سورة الأنعام دي وما سفارة دا آخري لوكو دا دومی سپاری اخرنے مقدے او آیت نمبر 104 زنانانی سبق خلاصہ دادا چتاتو تد اللہ رب العزت قرآن راغدے دے پاوی کی پوہ دستاتو دپارا نکچا سوچو کو پدی کی ددین پیدا واغستلا نو ددد پارا پیدا دا او کچا پدی کی سوچو نکو ددین زان رن کو نو پدا باندی و باندی انبیر سلام ہوئی دب اتاسو باندی نگاہ باندی ما زماکار بیان دے او اللہ رب العزت فرمائی جی زب بیانو ما مونگا بیانو آیاتنا نو دا خلق با اعتراض کئی تیتا دا قرآن دی دا چانا یاد کرے دے خکار دی کرے دے بی بیان دا پارا دا تیتا جی سوئے نو دا دا بنچا پیشارو لگئی بتا با اعتراضو نا کئی تورا توایا چی زب بیان کوما نو زد دے قرآن بیان کوما نمی زب رایستا کام کل بایستا چی زب بیان کوما نو زد نور سا نبیان ہوما زد دے قرآن بیان کوما او بیان سیشه دی اغداد چی لا اله الا هو نشت دی لیب عبادت مگر یو اللہ دی و دی قرآن کی ما تخفر استاز دا خود دی او اغداد چی دا اللہ توحید پکی بیانی گی او بلدہ خبر چی دا مشرکانونا مخوال و ما تداخی دا قرآن او دا خسر گرانا خبر آنے لکتا اللہ خواقوے پا زورو باندی ایمان راولے نو اچھا بشیخ میں نکڑے نبی علیہ السلام تا فرمائی تما پا دیو باندی نگاہ باندی کرنو لے او نا پا دیو باندی دی مواری نو وس تفسير واقع قد جاءكم بصائر من ربكم فتحقيق سرا راغلي دي اغدلائل لترف درب استاسنا قد جاءكم فتحقيق سرا راغلي دي تاسطا بصائر اعفوها دقران من ربكم دترف درب استاسنا فمن ابصر عن جاتي زان پوحكو فلنفسه نددد فارا فائددان دددد فارا فلا فائددان ومن عمي فعليها او جاتي زان رنكو لدينا فعليها نفدبان دي وبان دي قرآن دي اما مثال دران دده چه قرآن ده تراغه قرآن دي زان پوحكو نتا بنا شوی علم رنا در تحصیل شوا وما انا علیکم بحفیظ زنیما فتاسو باندی نگهبان وکذالک نصرف الآیات دورنگی منگ بیانو فتفسیر سر آیتنا منگ بیانو آیتنا دلائل دقل رب وليقولوا درستا دل پارا چی دے ہوئی داتا دچانا خزد کرنے اغدری اصلور مشہوری معنی دی رہے دے اول مانا درستا اتعلمتا یعنی خدد دکرنے تبورتن اللہ توحید بیانے نو دا بوئی چی تا دید پارا خکر کرنے دبل چانتی خزد کرنے دادری اعتراض دینے کا سور نخل آیت نمبر 103 کی ذکر کئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا نُعَلِّمُهُ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر داتا تا تعلیم در کرنے یو بشر دوی ممانا دا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا دا سر کی دراست دے دے دا پارا چی خلق وائی چی تا زڑی خبری منتا وکڑی نجی خبری رہتا کوا پری دا دا زڑی خبری فقوانی خبری دی چی اللہ نکی دوی اقینو حر سکولو والاللہ دے دا خو زڑی خبری دی دا خوار سرے کوا دے چی دنی دنی خبری رہتا بیان کا بتا بدا اعتراض کئی یادرے ممانا ولی اقولو دراستا دیر پارا چی اوئی دا دیدا تیان دا گمراہان من من درستا من من تعلمتا قرآن دیدا چانے یاد کرے دے سیتور قولے ما لفلانی استاز نے یاد کرے دے نو تا تا بوئی آوکا نمونتا پتر چی استاز شریف یہ تخصرے پتا من دی بدا اعتراض کرے نو تبا ورتا وئی دی زما استاز آغا ما تسا غلط سا نلی راکو دنی اغا ما تسوئی وليقولو درستا دے بوئی چتا دا قرآن دچانا یاد کرنے ولنبینہو لقوم یعلمون اللہ بمائی مونگا بیانو دے لرادا قوم دفارا چغفوئی جی تا تا بوئی قرآن دی دفلانی نزد کرنے نطور توائم ما دا غن قرآن دا کرنے ما دا غصر دیدی اغوی اتبع ما اوحی ایلیکا من ربک روان شا ما غصبان دی چی وحی چی گی تا تا دا نرستانا اغم تا دا قرآن کو دلے دے دینا فابل قبرین دا خو دلیل او دا قرآن ما دا سوئی دا ما تا دا قبر کنچی لا الہ الا او نشت دے حاجت روان نشت دے مشکل کشا نشت دے رزق ورکول والا نشت دے عزت ورکول والا نشت دے رسوائی ورکول والا نشت دے مددگار اللہ مگر یو اللہ دے وآعرض عن المشرکین او دا خبرات ویم قوروا دا مشرکانو نام مشرک سر چرت دوستانو نکی آغا چرتا دا ظلم ارگرے جوڑنے کی ما تا دا قرآن دا قی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ولو شاء الله ما أشركوا فاتبع ما أوحي إليك من ربك. علماء كرام ذكر كي إذا اتبع فديك لك تفسير كي وإذا اتبع ما أوحي إليك من ربك دا علت دي نو زمانة سشوا كتاب داري وكا دا اغا وحي كراغلي دا تاتا دا ربستانا اغا وحي صدا شغا لا إله إلا هو دا دا قوهي أمر ما تشوه دي يا دوما معنى دا كدا حال موقت دي اتبع ما أوحي إليك من ربك یعنی تابیداری وکا دا غواهی جتا تا دقل رب دا طرف نراغلی دا نا غواهی صدا اغد لا اله الا هو فدی وقتی که ویتا تا سرنیه باکی ما تا دارا زیتی نشتا دا لغن عبادت مگر یو اللہ دے یو اللہ دا حرس قولو والا دے نو اتبع ما اوحی الیک من ربک فتبدر وكادا وحكي تاتا درب دربستانا لا إله إلا هو نشتد لعب عبادت مغر يوان لالي وأعرض عن المشركين أو سمخ ورواد دي مشركاننا ولو شاء الله ما أشركوا وخفر اللہ فزور باندی ایمان نو دیو بشرک نوے کرے خود اللہ امتحان دے ولیکن لیبلوکم بلدگی ذکر کئی دے دفارا چی اللہ پتا باندی امتحان ہوگی ہر سید تمری تفرودی دی دا صراط مستقیم دے او دا بلا دا تیرو واللہ دا کپدی لارے جہنم کپدی لارے نو آغا جنت دے نو دوانا ہر سبقی تپراتے دی اللہ ماتا تا قل سوچ را کرے دے او خوزرے دی کپا دے لارے نو داریک با جنت تا دے کپا دے کبو او لارو تیارو علا لار باندے لارے نو آغا بید جہنم لارے دی غنی دی جاخی دی تیاری دی دردون دی تکلیفون دی ورون دی وحال او تکول دی نو ہر سماتا تا مخی تپراتے دی اللہ پچا زور نشت دے اپنے ماتا تا خود دی دی وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَوْ نَيْتَ مَحْبُوبًا فَدِيُبَانِهِ نِقَهْبَانِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ أَوْ نَيْتَ فَدِيُبَانِهِ زِمَدَارِ زِنِي خَلَجْ دَا خَبَرَ الْقَيْنِ وَي بُوَا دَا جِحَاكْ سَوَلْ جِكَ مَدَيْنُ دَا زُمْرَ خَكَارْنَ دَي وَلِي وَي دَا فَدِيُبَانِهِ چته لارې تا جهاد وکړو سړی دې مردار کو کافر او هغه تا جهنم ته بوتلو نو کچري ته د پچی تدلېو داوت دی ورکړې دا مسلمان شه نه جنت لوالا په دې جوړ کړې وې دا خبره غلطه ده نبی رسول الله سلام نن ته خپويږي چې بنو قريزه والا وسوا تقریبا وسوا يهوديان دي او آغا یو یو راجو سرسی وی کندی و لکنسی جو کت گزاری صدر نبیر سلام نا خبوئی گی جہاد فرض دے دعوت کار ٹک دا ہم کوا خدا دے سر سرا جہاد ہم فرض دے آغا لاری لنر دی آغا دا مسلمانان و دشمن دے تاغیر دیخکنی کئی آغا زدیان کا پیران دی آغی تا سبح مکو اغراجی ستا دا مسلمان خور بیزتی کئی زمان تا دا مور بیزتی کئی نمان تا با تنگ آگی تا بی دعوتو کو آغا زدیان دی آئین آدیان دی آغا زمان تا بیشکنی کئی پا دیو بانی دعوت اثر نکئی زدی دا پارا بیاد جہاد بن دیتان مکو آ جہاد بن سنان پا تورا باندی دی سر وکا نو نبی نے سلام دا پامن چی وما انت علیہن دی وکن تا پا دی ذمہ دار نی چی لازم دی دا ایمان راولی تب ادھے مخطا کی گستا کار بیان دے دعوت کار چلاوا نور حدیت ترا وستن اگر کار در احمان دے تو برمائی وما انت علیہن بے وکیل او نیتا پدیو باندی ذمہ دار بدیو دنواری ستا پسر باندی نشتا دے چلا ولی ندیت ترا نغلل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بدم ويا أغكسان تا شغار بني ما سوى دلانا فيسبوا الله عدوا بغير علم ديوبا بدوي الله تا دوجد دشمنينا بيد دليلا ديو تا بدم ويا سفكم لفق ولو طريقة تعليم هاي طریقه دا دعوت کوي چې دعوت کې نو ډېر په ښه طریقه باندې دعوت وکړه دا موایا چې مردار پروت وسره پاتې دي مونږ دی ونه کو وسره غلای روټۍ کناته نه په ښه طریقه باندې دعوت وچلوه هغه خپل مونږ په دې باندې مخکاره کوه چې تر راشي لکه مانځله مې تر دې مازه پروت وسره خبرې وکړي نه نه دا طریقه نه ده دعوت په ښه طریقه باندې ورنو مانزل رضی اللہ بتا دا جہنم نبا کی دا اللہ فرس حکم دے بخط طریقہ مانی دعوت مچنوا جگری پشکل دعوت مکو با جگرہ مانی سوک نرائی عادت برائی دعوت کا تقریر کی درسی الفاظ پا تقریر کی استعمال کا چی مقصود او مطلوب کی خلل پیدا نشی ستا دا وجنا درسی الفاظ استعمال کا جوا کمچی مطلوب دے تو ورتا دعوت کے چاہتا تقریب ونا رسیا وچورتا نفرت پیدا رکستا رلی دسنا تکو مورا دیو بستا خلاف دیری خبری کئی کتا پخا طریقہ دعوت کے دا بتا پسی کسان لگئی استا مخالفین بجوڑی تو دا سیوکا دا سیوکا جدا سڑے دا درس نواوڑی دا سڑے دا خپل دعوت دا کار نواوڑی خو نا تبا دا حکمت نا کار اخلی علم ٹک دا علم چٹاکی علم دیو کو دا غیر پر من عقل پکار دے علم معمولی واندی خو عقل والا دیر زیر پکار دے لکا وی یو چپے ہو تحلیب و علم کرو دا جسر کری دا تلے دا غیر پر کری کیو پیر سے بو نو خلق بطلو وقتا به سجده لگو دی تا غدا سونه به اخوال اول چی دیر کل را غلی به فارق شوه دی من برد قتل به بیان که خلق و تاسو طول مشرکانی ولی تاسو ددنا دل دخلی توب در جوان کری دا اللہ ما تا تدا نخی نو جا خلق و فغم لدیر مینو وقو داگی پیر سی بو پھر سے وردوی نے چرا باندھی گئی بسڑی باندھی سڑے اشنا صاحب کرے رہے دا سے وحلے ورسر کری دی سرے رہے استاد پانا میں بسرے رہے دی تا مادر دعوت کار بچے و جو خلق و تبا و برباد نم دا سے وحلے رسر کری دی اوی تا سے ویلے ویزن دارم او ما ویلچی دا سڑے دا خطا سو مشرکانی تا سکو ویلے سڑی سا اوی دا لا بندہ دا طریقہ دا تعلیم یادکا دعوت طریقہ یادکا بیا دعوت کوا خلق و تا نو هغې د پاره بیا ځان نه هغه ورته طریقه ښودلې ده د دې چې کله راغلی دی واپس یو جمع بیان کړی دی د پیر صاحب ټول صفتونه کړی دي چې دا ډېر زبردست سړی دی بله جمعه چې راغلی دی پیر صاحب ورته زیاته بیان وکړه ډېر ښکلی بیان کې چې هغه بیا کله بیان ته کتلی دی د صفتونه یې کړي دي کړي دي اخر دا وایي دا پیر صاحب دومره برکتی سړی دی نور لا تکے خوچی دادا گیری یو بھی اختم چاہتر ورسران آغا بڑاری جنت دی خلقو پیرا منڈی کری دی یو بلا سوچتی یو یاقا سوچتی بلا آخر دا چی غریبے بلکل سکر کرے دی آخر دا چی اس سے پڑے گرن گرن کی وجہ لے دی پا دی طریقہ باندی دا مشرک نمازان پا دی طریقہ باندی خلاسے آغا شیخ طاہر رحمہ اللہ آغا واقعی کی راضی آغا با جکر درد کاؤ مخالفین با بسی دیر زیاد گردے دلو لچر طور تا چا یو بودا نام سوالے و ویچی زمگو او پی واس نرا جی خو بابا تا ورشا و دا سڑے تا دی بابا زانو دیر اسپکا و یو دا دی دوی زوان و دا دیر پا اسپکا باندی آدائی چی بابا کل را غلے دے اشیخ سیب تا خوفتا لگے دلی ویچی زمان خلاف دا بابا چارا ولی گو ویل بابا را گے در خواه تا کین از تا پنده او غزه و دی اویره چی لوی ازوانا ستان ازار شما طول دنیا دی را تینگا کری دا دا و سوره دول دا شیخ سیب سوی با دی باره کی پای شیخ سیب هم درس که او آغا پنده او غزه و دی او غل او پندو بندی زورم توی اوی چی لوی ازوانا سمرا لوی طاقت و قدرت دیده چی دنیا دی را تینگا کری دا تا بطا و دی زمان خلاف دی خلکو را لی غلی دی سبالتی بیارا ہے شیخ سے فاتح کے نولے دے فبلو نبیا چی گوری بابا لگر خواناستے او علاکان ہوئی تی در شوکا شیخ سے ہوئی تی علاکا سنگا در شوکا ما بابا نگی را گلے دوگا دا بابا نا بغیر در شوکا ما سامرو تا بابا وزیفہ ختم کی را دی نو چی بابا آج دی خبر آو رہ دلی دا بابا وی چی سامرو کا لکے اے زمانا در شوکا لکے گورے زدر زمان وزیفہ را تا لگا پاتی دا وی بابا را رہ شکتی بچو پاتا می کینا پاتا کینا سو شیخ سے ام آگل چاپی کے ہم درس کئی پدې دوران کې دا بيداتيان راغلي دي او دا چې ناس دي او دا غړمبای شروع کړي د جمعات کې وکړه ذکر ته وکړه یو څه چې درس کې خلل پیدا شي شیخ صاحب په یو نه چرمان دې کرا بابا لک پدې وګونو باندې څه اورېدل نو تاسو ته چل کو دلې وې شکر دا وباسه چې بابا په وګونو باندې دروندې بابا یو دې اړه کې تاسو دا کم یو شور کوي لا ټای تا دا ټای مال را ته کم یو شور وکړو چې جمعه ته نو دې زیاده لا ټای د منی ماتو ما ول هغه خلک حیران شو چې بابا یې دوباره مون تر آتا وو نو په طریقه د تعلیم به یاده طریقه د دعوت په داسې طریقې باندې به دعوت کې کته یو سره مجبور کې چې راکا مانځل نه دی نه دی اخر بابا تاسو وو چې زما قبر کې سم دی هغه به تاسو داسې خبره وایي چې چاغه پر خبرو پسې باندې حیران کی په داسې طریقه دعوت و چلاوا چاغه زړه خبره کوي ځشي طریقه د دعوت یاد کا هله به دعوت کار کوا ډیر د اخلاق نه کار اخلا بابا راغی هغه کنزل کوي هغه کنزل کوي دا کدا بابا دې شخص ته واقع کی راځي چې کله راغی نو یې کنزل شروع کړو چې کنزل شروع غن هغه دی بابا لکا موتا تم طریقه را تعلیم خی ادفع دل لکی هی احسن پدا سی طریقه سر دعوت کو کچی اگا دیر خیصت طریقه دا اگا دیر خیصت طریقه دا فیدت لذی بینک و بینم عداوت کنم ولی حمین کرچی استا دیر وڈ دشمن دیر اگا بستا دیر گرم دوست باو گردی بابا را روان دیر کنزل کئی تو ورطا بابا دیر کولی کنزلی جو کئی تب بیایو کی رو آیا تبه او پیرو آیا اگه بزان پسی حیران شی چه لگه کندر چه کری دی اگه برای شی اوستا بڑی اٹیر دوست جوڑ شی یو سرائی جگر آده تا تا تپا کپڑو خوزائی تا تا با دیره دی موائی تو بس تا دا خلی نظار سما تا بے او ایڈی اکولی خبری دی موگلی اگه بزان پسی فیمان شی اگه پر خبر اگه واپس کی و چر بد بیل دیره گا کچر دی تم ورد کندر وکلو او اغم دست کندر وکلو نو تا واقعی سب پرام شو خر لتا وقی تام در تا پلا تا وقون سم غد خر کنی یو سره کنزل ما ده کنزل که سم ورطا وقی نسا وقی سب پرا قرآن ده یو شانده کوئی دانا تا سره سو بد که تو ورطا رخوا کا تا تسو کنزل که تو ورطا دعا وکا نبی علی سلام قائد نره دا موستا آغا ستو ولد قل امت سرا آغا موتا لن بکار لیکن نبی علی سلام قل کو پکان وشتو غور دعا گانه واری او دو واقعه دا نو چې ما تا کړه دا تا کار را ټیم پر زما اوستا په هر څه کې به ډېر خیر او برکت ونیږي نو فرمای ولا تسب الذین سبق قر مخذ و بدر ما یا کسان تا یدعون من دون الله چبر بری ما سی وا دلنا فیسب الله عدو من علم اگر ببدر دوئی اللہ تا دووجی دا دشمنینا بغیر دا علم نام وہ دن دے سوال پیدا کی گی اگر سوال دا دے چو اس دا کافران مشرکان دی خوم اللہ منی چی اللہ شتے خدا غصر حصہ داران جوڑی وی اللہ جی طول کارون تنسی رسے دے نزا اللہ گوارا والا کارون والتر دنیا دا خدایان کئی نو اگر سنگا اللہ تا بکن دلو کی جواب آگا یو جواب دا دے جدی آیات نا مراد پا کافرانو کی دیری دلی دی سپا کی دہریان دی چی اگا اللہ بلکن نمانی اگا وی کاللہ وی نو چی دا مسلمانان وی نو دی مسلمان دا تکلیف ولی راجی دا کافران کی ولی دا سی راجی کو اللہ نشتے کنا نو اگو دہریان دی نو چی کنزل کئی دہری کافر با کنزل کئی اللہ تا یا دن جو آتا آورا چی دا مشرکان چی کنزل کئی کل اثر یو سڑی سر اوان چی مثلا دا پل رور سر اوان چی او رور دی زم را مصفو چی اخیر دا چی اغا بستا پلار مور تا کنزل رو کی دا زد دا وجینا حرام که دا غم پلار دے دا غم مور دا جو تیر غصه چی رو سر دا غصه کی اغا هر سر اوان چی دیر بدی ردی وی پل زان دا پل کنزل رو کی نو دقا چی مراد دا چی دا زد دا اینا دا وجینا در کافر با اللہ تا کنزل وکی. یہ دا مطلب دے چی نبی علیہ السلام تا دا کنزل اصل کی اللہ تا ندی، دا نبی علیہ السلام تا کنزل گئے. فیصف اللہ فیصف رسول اللہ، اے نبی علیہ السلام تا پا کنزل وکی، نبی علیہ السلام تا کنزل کولا با اللہ تا کنزل کولی دی. او بل دا خبر پا کیا دا چی یو دے سب او بل دے شتم، شتم کنزل او سب بد رد دوئی. لکا سب مثال واقلا اگورا پیر بابا سنشی کولے، آغا یو بزرگ پیر شوئے دے آغای سب نشی کولے، ارس کول والا اللہ دے دا آغا تا کنزل و نکرو. لکا یو شیخ القرآن طاہر رحم اللہ آغا پا شاکردان کیو شاکرد و شرط تلے ہو کوئی بیان اکڑا ہو بیان کی دا ویر کی دا پیر سیب دا چی دے دا چی دے تدی پیر سیب نا زمانہ تپلے کالا خلقو بھی سمرہ باندی کڑی ہو نو چکل اگر آگے جی شیخ سیب دا خلقو ہوا نمو تا زمانہ تپو سنو کو ہوئی دا شکر بازی چی روح تیرا گرائی چی تی وجلے ہوئی تیرا وجل قبلے تا تما دا جن نیجی تو آئی جی پیر سیب بجی رجی وائی تا کندر کوا آگا گزر دے اولیاء تیر شوے دے ولی تیر شوے دے فاغت تا کوئے نشیو دے سب بلدے شتم، شتم کنزلو توئی کنزلی مکوا آلی خدایانو تا کنزلی مکوا سب بدے ویلے شی تکا بد دا مطلب شی دا اسم نشی کولے دا آلی خدایانو تا کنزلی مکوا تو دا اسم نشی کولے دا سی اکانے دے دا سی اگود جوڑ شوے دے کتا کنزلی ہو بے غب اصطا رب تا کنزلی ہو کی نو کنزل جائز ندی او سب آغا بده لیلی شی دا خود ہے لیلی سم نشی کولی دا دیس پکا بیانا ولی نفرمائی ولا تسبو اللذین تاتو کنتا تبد رد موئی آقا سامتا یدعون من دون اللہ جہر بلی ما سوان اللہ فیسبو اللہ ندیو ببدوئی اللہ تا عدوان دوڑی ردت مرینا بغیر علم بغیر دلیلہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا دَرَنْجِنُونَ خَيْسَكَرَ دَي لِكُلِّ أُمَّتِ الْعَرِ أُمَّتَ عَرِ دَلِتَ عَمَلَهُمْ دَنِ وَغَامَلْ هَرْ چَا تَقْبَلَ عَمَلْ دیر مَا بُوب دے هَرْ چُو فَقْبَلَ قِدَ كِي دیر جَبَرْ قَيْسَ سَرَانُ هَرْ چَا تَعْلَوَي مَا خَيْسَكَرَ دَي عَقْبَلَ عَمَلْ دَلِ خبر بدر دیوتا قرآن بامل اب سارا چاچی سوچ کو اے تعقل چاہتے سوچو کو چاہتے ظانفو یکو پتے قرآن باندی فر نفسی فائدہ دندہ پارنا ومن عنیا چاہتے ظانرن کو فعلیہا نفد باندی وباللے فد باندی تاواندے فد باندی خسراندے وما انا علیکم بحفیظ میں بتا تباندی نگامان وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ دَوَرَنْكِ مُنْغَ بَيَنَوْ آيَاتُنَا وَلِيَقُولُهُ دَرَسْتَ دِرَبْوَرَ چُوَي تَخَذَّ كَرِدِ وَلِنُبَيِّنَهُ وَمُقَ بَيَنُوْ دِلَا لِقَوْمِ يَعْلَمُهُنَّا قُمْدَ فَرَجَا فُيهِ اتَّجَعَ مَا أُرُحَيَّ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّنْ كَتَابِ دَرِ وَكَادَ عَلَوَهِ یا راغلی دا تا تا دا درم درمستانا لا الہ الا ہو نشتن لیرد عبادت مگر دقا یو اللہ دے و اعرض عن المشرکین سم خوانو آدھا مشرکانونا ولو شاء اللہ ما شرکو کخوخر دلہ فضور بان ایمان فضور بان توحید ترسل ما اشرکو اندیو بشرت نہیں کرے وما جعلناك عليهم حفيظا او نگر رولے تمام فدیو باندی نگامان وما انت عليهم بوکر ویت فدیو باندی زموار ولا تسب الذین يدعونا بدر دموایا اسپک غرم فضوا کسانوتا يدعونا من دون اللہ جہر بلی ما سواد اللہ فیسب اللہ ندا مشرکان دا خبیثان کنزل بو کی اللہ تا بدر دو یا اللہ تا اکوان دا وجد دشمنینا بغیر علم بید علمنا كذلك دورنج زينا مخيصة كريده لكل أمت هر يومت عمله ما مدده ثم إلى ربهم يا رب دريتا ثم إلى ربهم يا رب تا فرجوهم وفس بيدده فينبئهم او پس دیا با خبر و غیشی دیو تا بیمان کانو یعملون او ستی دیو همان کرده